विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप नामक छठवें प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के तीसवें श्लोक तक की चर्चा कल संपन्न हुई। ये कहा गया था कि कूटस्थ स्वयं प्रकाश है, उसमें अविद्या नहीं रह पाएगी। स्वयं प्रकाश कूटस्थ तथा अविद्या का अंधकार प्रकाश के तरह विरोध होने से, और अविद्या ही नहीं होगी तो फिर आवरण भी वह प्रकार का सिद्ध नहीं होगा। आवरण नहीं होगा तो आवरण का कार्य विक्षेप नहीं होगा, और विक्षेप के न होने से संसार नहीं रहेगा। संसार का आश्रय तो ये विक्षेप है ना, यानी जीव है ना। स संसारेन युज्यते, ऐसे पहले आया था, स यानी ये जीव संसार का आश्रय है, और आश्रय ही नहीं रहेगा तो संसार भी नहीं रहेगा। संसार नहीं रहेगा तो ज्ञान निवर्त्य, ये तो संसार था अनर्थ, ये नहीं रहा तो फिर ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, और निष्फल ज्ञान का उत्पादक शास्त्र प्रमाण भी प्रमाण न रह करके अप्रमाण होगा। ये सब तर्क कुतर्क है, और इन कुतर्कों को अविद्या विषयक जो अनुभूति है अज्ञानी की व्यवहार अवस्था में, और अविद्या कार्य आवरण विषयक जो अनुभूति है, वह इन सब कुतर्कों को ग्रस लेती है, यानी तर्काभासत्व तो इनमें सिद्ध कर देती है। ये कहती है कि ये सब कुतर्क है, तर्काभास है, तर्क प्रमाण नहीं है, प्रमाणभूत तर्क नहीं है। ये का मतलब अनुभव का विरोध कुतर्कों से नहीं हो सकता। अब पूर्व पक्षी ने कहा कि तार्किकों ने अनुभव को हम तर्क का विरोधी नहीं मानते, लेकिन अनुभूत जो अर्थ है उसे तर्क से भी सिद्ध करने के लिए हम तर्क कर रहे हैं। तो कहा यदि ऐसा है तब तो अनुभव से सिद्ध जो अर्थ है उसकी जिससे दृढ़ता सिद्ध हो, ऐसे तर्क करो जिससे अनुभव सिद्ध अर्थ का ही उच्छेद हो, ऐसे कुतर्क मत करो। इसे कहा गया तीसवें श्लोक में उत्तरार्ध में कि स्वानुभूत्यनुसारेण तर्क्यताम मा कुतर्क्यताम, कि अनुभूत अर्थ की दृढ़ता जिससे हो ऐसे प्रमाण मूलक तर्क करो और कुतर्क मत करो। कुतर्क से तो अनुभव सिद्ध अर्थ का और बाध ही होगा, सिद्धि नहीं होगी। अब 31वें श्लोक की अवतरण टीका है, इसे देखिए कि को असौ अनुभवो यद अनुसारेण तर्को वर्णनीय इति आकांक्षायाम पूर्वोक्तम अविद्यादि गोचरम अनुभवम स्मारयति। तीसवें श्लोक के उत्तरार्ध में बताया गया कि तर्क करना ही है तो अनुभूति के अनुसार तर्क करो, अनुभूति के अविरोधी तर्क की कल्पना करो, युक्ति की कल्पना करो, अनुभव के विरोधी तर्क को मत लाओ। तो कहा कि वो कौन सा अनुभव है, जिस अनुभव किए अविरोधी युक्तियों की कल्पना करने के लिए आप कह रहे हैं, वो अनुभव कौन सा है। इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं, अनुभव हम बता चुके हैं, जिस अनुभव की अविरोधी युक्तियां की कल्पना को रो करके कह रहे हैं, वह अनुभव हम पहले बता चुके हैं 27वें श्लोक में। अविद्या विषयक अविद्या में कौन प्रमाण है ये पूछा था ना, कूटस्थ विषयक मूल अज्ञान का साधक प्रमाण कौन है और अज्ञान का कार्य रूप आवरण का साधक प्रमाण भी कौन है। तो कहा अनुभव, और उस अनुभव को दिखाने के लिए कहा जब विद्वान अज्ञानी से पूछता है कि कूटस्थ को जानते हो क्या, तो अज्ञानी उत्तर देता है कि कूटस्थम न जानामि। तो ये बोलता है तो इस वाक्य के अर्थ को समझ करके बोल रहा है, उत्तर दे रहा है कि बिना समझे उत्तर दे रहा है समझ करके। तो इस वाक्य का अर्थ क्या है कि कूटस्थ विषयक अज्ञान मुझे है। तो कूटस्थ विषयक अज्ञानवान मैं हूं, कूटस्थम न जानामि, जैसे घटम न जानामि का अर्थ है घट विषयक अज्ञान वाला मैं हूं, मुझे घट का अज्ञान है। ये घट के अज्ञान को जान करके बोलता है, जो घट को नहीं जानता है वो घट के अज्ञान को जानता है। ऐसे कूटस्थम न जानामि ये जो अपना अनुभव व्यक्त कर रहा है, वह अनुभव कूटस्थ विषयक अज्ञान को विषय कर रहा है। ये है कूटस्थ विषयक अविद्या का अनुभव, और इस अनुभव का विषय है कूटस्थ विषयक अविद्या। उस अविद्या की दृढ़ता जिससे हो ऐसा तर्क करो, जिससे इस अनुभव का विषयभूत कूटस्थ विषयक अविद्या ही न रहे, सिद्ध न हो, ऐसा कुतर्क मत करो। ये कहा जा रहा है, इस अनुभव की अविरोधी युक्तियों की कल्पना करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे आवरण विषयक अनुभव भी बताया गया, न भाति नास्ति कूटस्थम इति बुद्ध्वा वदत्ययम्, ऐसा जान करके वो बोलता है। तो कूटस्थ नहीं है और कूटस्थ प्रकाशित नहीं हो रहा है, ये कूटस्थ विषयक अविद्या का कार्य जो आवरण द्वय है तद विषयक अनुभव है। इस अनुभव के अनुसार तुम कल्पना करो तो कूटस्थ का आवरण भी सिद्ध होगा, कूटस्थ विषयक अविद्या भी निश्चित होगी। उसी का यहां पर स्मरण करा रहे हैं कि स्वानुभूतिरविद्यायाम् आवृत्तौ च प्रदर्शिता, अतः कूटस्थ चैतन्य म विरोधीति तर्क्यताम्। तो अविद्यायाम् आवृत्तौ च स्वानुभूति ही प्रदर्शिता अस्माभि, ऊपर से अध्याय करिए अस्माभि पद का, अस्माभि यानी हम सिद्धांतियों के द्वारा, प्रदर्शिता यानी बताई गई। क्या बताई गई, तो स्वानुभूति। तो हम सिद्धांतियों के द्वारा स्वानुभूति को बता दिया गया है। किस विषय स्वानुभूति, स्वानुभूति यानी अपना अनुभव, तो किस अनुभव तो ज्ञान है, ज्ञान तो सविषय होता है, तो किस विषय ज्ञान बताया गया अनुभवात्मक, तो कहा अविद्यायाम। ये सप्तमी है विषय अर्थ में, इसलिए अविद्या विषयक स्वानुभूति, अविद्यायाम स्वानुभूति का अर्थ होगा, अविद्या विषयक स्वयं का अनुभव और आवरण विषयक स्वयं का अनुभव। 27वें श्लोक में हम सिद्धांतियों के द्वारा बता दिया गया है, उस अनुभव के अनुसार तर्क करो, उसके अनुसार यानी उसके अविरोधी तर्क की कल्पना करेंगे तो वह तर्क अनुभव के विषय को और मजबूत करेगा, नहीं तो अनुभूति का विरोधी होगा और वो अनुभूति तर्क को टिकने नहीं देगी, तर्काभासत्व तो सिद्ध करेगी उसमें। इसलिए कहते हैं कि अतः कूटस्थ चैतन्यम अविरोधी इति तर्क्यताम, इसी तर्क ही करना है तो कूटस्थ चैतन्य और अविद्या तथा अविद्या के कार्य आवरण, इन दोनों का आपस में कोई विरोध नहीं है, अविद्या का अविरोधी ही कूटस्थ है, इसलिए अंधकार प्रकाश के तरह कूटस्थ और अविद्या में परस्पर विरोध नहीं है, जैसे अंधकार और प्रकाश का विरोध है। पूर्व पक्षी तो ये कह रहे थे ना कि कूटस्थ अंधकार और प्रकाश का जैसे विरोध है, ऐसे स्वयं प्रकाश कूटस्थ और ये अविद्या, इन दोनों का आपस में अंधकार और प्रकाश के तरह विरोध होने से कूटस्थ में अविद्या नहीं रहेगी, ये तर्क पूर्व पक्षी कर रहा है। अंधकार प्रकाश के दृष्टांत से कूटस्थ और अविद्या में विरोध दिखा रहा है, अविद्या कूटस्थ की विरोधी है ये बता रहा है, वो कुतर्क होगा। अनुभव बता रहा है कि कूटस्थ में अविद्या रहती है, और तर्क पूर्व पक्षी का जो है कुतर्क वो बता रहा है कूटस्थ और अविद्या का विरोध होने से अविद्या कूटस्थ में नहीं रहेगी, तो ये अनुभव विरोधी तर्क हुआ। अरे यदि तर्क करना ही है तो अनुभव अनुसारी तर्क करो, ये कहा तो अनुभव अनुसारी तर्क करना होगा कि कूटस्थ में अविद्या रहती है, कूटस्थ का अविद्या के साथ कोई विरोध नहीं, इस प्रकार तर्क से निश्चित करना दोनों का अविरोध, ये तो माना जाएगा कूटस्थ की अविद्या का साधक कूटस्थ है न कि विरोधी, ये सिद्ध करना तो हुआ स्वानुभूति के अनुसार तर्क करना। इसे यहां उत्तरार्ध में बताया जा रहा है, अतः यानी अविद्या कूटस्थ में रहती है, इस विषय में अनुभव प्रमाण होने से क्या करो कि कूटस्थ चैतन्यम अविद्याया अविरोधी इति तर्क्यताम, ऐसा तर्क करो, अविद्याया पद का अध्याय करना कि अविद्या का अविरोधी है कूटस्थ चैतन्य, जैसे अंधकार का विरोधी प्रकाश है ऐसा अविद्या का विरोधी कूटस्थ नहीं है। कूटस्थ का ज्ञान अलग है, कूटस्थ अलग है, हाँ उनका तो आपस में विरोध है, वो आगे बताया जाएगा। पूर्व पक्षी पूछेंगे यदि कूटस्थ और अविद्या का आपस में विरोध नहीं है तो फिर अविद्या का निवर्तक कौन है, कूटस्थ तो अविद्या का साधक हुआ, अविद्या का अधिष्ठान है ना, तो अधिष्ठान अध्यस्त का विरोधी नहीं होता, अध्यस्त को सत्ता स्फूर्ति देता है। ये रज्जु सर्प की विरोधी नहीं है, अपितु सर्प को सत्ता दे रही है, इसलिए अविरोधी है अधिष्ठान होने से, और विरोधी है रज्जु का ज्ञान। रज्जु ज्ञान से सर्प बाधित होगा, निवृत्त होगा। रज्जु अलग है, रज्जु का ज्ञान अलग है। ऐसे कूटस्थ अविद्या का अधिष्ठान होने से अविद्या का अविरोधी है, और कूटस्थ का जो ज्ञान है वृत्त्यात्मक ज्ञान वह अविद्या का विरोधी है। इसलिए आवरण भंग के लिए वृत्ति व्याप्ति मानी है ना आत्मा में, तो वृत्ति वो है एक प्रकार से वृत्त्यात्मक जन्य ज्ञान, प्रमाण से जन्य ज्ञान, उसे विवेक कहा जाएगा। अविद्या है अविवेक रूपा। कूटस्थ और जीव का जो अविवेक, ये अविद्या है, वो अनादि है, और उस अविवेक रूपा अविद्या का विरोधी है विवेक, और वो विवेक है वृत्ति ज्ञानात्मक। उस वृत्ति ज्ञान का अविद्या के साथ विरोध है, वो विकारी ज्ञान है, उत्पन्न होता है। और कूटस्थ तो है निर्विकार ज्ञान, वो चेतन है, अधिष्ठान है। उस नित्य ज्ञान का अविद्या तथा आवरण के साथ कोई विरोध नहीं है, वह अविद्या तथा आवरण को सत्ता स्फूर्ति देता है। कूटस्थ नित्य ज्ञान, हाँ तो ज्ञान और अज्ञान में विरोध है। कूटस्थ भी ज्ञान है, लेकिन कूटस्थ है निर्विकार ज्ञान। उस निर्विकार ज्ञान का अज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं, अपितु वह अज्ञान का साधक है अधिष्ठान बन करके, नित्य ज्ञान। और एक है अनित्य ज्ञान उत्पन्न होने वाला वृत्त्यात्मक ज्ञान, वह अविद्या का विरोधी है, अज्ञान का विरोधी है। ऐसे रज्ज्वाकार वृत्ति ने, वृत्ति ज्ञान ने सर्प को हटा दिया। ऐसे अविद्या को हटाएगा कूटस्थाकार वृत्त्यात्मक ज्ञान। शोधित तोमर्थ का जो ज्ञान है वो कूटस्थ का ज्ञान है, वृत्त्यात्मक ज्ञान वो होता है तोम पद शोधन प्रक्रिया से, और वह विवेक कहलाएगा। जो चिदाभास और कूटस्थ इन दोनों का अनादि काल से अविवेक है वही अविद्या है, और तुम पदार्थ का शोधन करते करते आप चिदाभास से अलग चिद्रूप कूटस्थ को समझोगे, वो हो जाएगा शोधित तोमर्थ का कूटस्थ रूप से वृत्त्यात्मक ज्ञान, उसे कहा जाएगा विवेक, वो हो जाएगा अविवेक रूपा अविद्या का विरोधी। और नित्य ज्ञान जो है कूटस्थ वह अविद्या का अविरोधी ही है, विरोधी नहीं। इसलिए कहा कि अतः कूटस्थ चैतन्यम अविरोधी, यानी कूटस्थ चैतन्य नित्य ज्ञान स्वरूप है, वह अविद्या का अधिष्ठान है, अधिष्ठान का अध्यस्त के साथ कोई विरोध नहीं होता। और पूर्व पक्षी का तर्क है कूटस्थ और अविद्या में विरोध हेतुक, ये कहा कि कूटस्थ में अविद्या नहीं रहेगी क्योंकि कूटस्थ का अविद्या के साथ विरोध है, जैसे प्रकाश का अंधकार के साथ विरोध है, यही तर्क था ना। तो कह ये तो अनुभव विरोधी तर्क हुआ, और अनुभव अविरोधी तर्क करो, यदि तर्क करना ही है। अनुभूत अर्थ को युक्त्यारूढ़ करने के लिए, बुद्ध्यारूढ़ करने के लिए तुम्हें तर्क करना है तो अनुभवानुसारी तर्क करो, और अनुभवानुसारी तर्क करोगे तो उससे ये निश्चित होगा कि कूटस्थ का अविद्या के साथ कोई विरोध नहीं है, कूटस्थ अविद्या का अविरोधी है अधिष्ठान होने से। जैसे जलाकाश के साथ, जिस जलाकाश ने घटाकाश को आच्छादित करके रखा है, उस जलाकाश के साथ घटाकाश का कोई विरोध नहीं है। जलाकाश से आच्छादित तो हुआ घटाकाश, लेकिन घटाकाश ने ही जलाकाश को सत्ता दी है। जलाकाश की जो उपाधि, उसे घटाकाश अपने अंदर न समाता यदि, तो जलाकाश कहां आता? तो जलाकाश का, जलाकाश के साथ जैसे घटाकाश का अविरोध है, तो दृष्टांत तो कूटस्थ के लिए घटाकाश है, जीव के लिए, चिदाभास के लिए जलाकाश है मूल में। ऐसे ही यहां घटाकाश स्थानीय जो कूटस्थ, उसका जलाकाश स्थानीय जीव के साथ अविरोधी होगा, चिदाभास के साथ अविरोध होगा। जलाकाश से आच्छादित हुआ घटाकाश, ऐसे चिदाभास से आच्छादित हो जाएगा चिद्रूप कूटस्थ, लेकिन विरोध नहीं करेगा वो। तो इसलिए ये कहते हैं 31वें श्लोक के उत्तरार्ध में कि अतः कूटस्थ चैतन्यम अविरोधी इति तर्क्यता। कूटस्थ चैतन्य अविद्या तथा आवरण का अविरोधी ही है, ऐसा तर्क करो। विरोधी होगा ऐसा तर्क मत करो। आगे है 32 नंबर श्लोक की अवतरण टीका। 31वें श्लोक में तो अतः का अवतरण लिखते हुए टीकाकार ने कहा कि फलितम आह अतः इति। जो ये कहा गया कि अनुभव अनुसारी तर्क करो, तो अनुभव अनुसारी तर्क करने का अर्थ है जिससे कूटस्थ अविद्या का अविरोधी सिद्ध हो, ऐसा तर्क करना, वो बताया उत्तरार्ध में। अब 32वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए कि तमेव तर्कम अभिनीय दर्शयति। तो तर्कम का विशेषण है तमेव, तमेव यानी उसी तर्क को, दर्शयति यानी बताते हैं विद्यारण्य स्वामी जी, विद्यारण्य स्वामी जी उसी तर्क को बताते हैं। और उसी तर्क से किस तर्क को लिया जाएगा? जो तर्क कूटस्थ को अविद्या का अविरोधी बताएगा, ऐसा तर्क तमेव तर्कम शब्द से लिया जाएगा। जिस तर्क से कूटस्थ का अविद्या के साथ अविरोध सिद्ध हो, ऐसे तर्क को विद्यारण्य स्वामी जी बताते हैं। अभिनीय का अर्थ है अभिनय करके बताते उस तर्क का। तच्चेद विरोधी के नेयम् आवृतिर् ह्यनुभूयताम् विवेकस्तु विरोध्यस्य तत्वज्ञानीनि दृश्यताम्। तच्चेत विरोधी, इसमें तत् शब्द से लेना कूटस्थ चैतन्य को, वो जो कूटस्थ चैतन्य है और चेत का अर्थ है यदि, तो यदि कूटस्थ चैतन्य को अविद्या का विरोधी माना जाएगा तो फिर कहते हैं यम आवृत्ति ही केन अनुभूयताम। याक्षेप सिद्धांति कर रहे हैं पूर्व पक्षी के प्रति। पूर्व पक्षी ने तो कहा कि कूटस्थ का अविद्या के साथ विरोध है, तो अविद्या के साथ विरोध होने से फिर कूटस्थ में अविद्या नहीं रहेगी। तो ये जो कूटस्थ न भाति कूटस्थ नास्ति, ये आवरण अनुभव में आ रहा है उभय प्रकार का, इसका अनुभव किसको होगा? कूटस्थ में अविद्या नहीं है यदि, तो कूटस्थ तो आवृत्त है, व्यवहार अवस्था में संसार दशा में प्रतीत नहीं हो रहा है, तो उसके अप्रतीति की अनुभूति किसको हो रही है? और कूटस्थ का उभय प्रकार का आवरण किसको हो रहा है ये पूछा गया। किसी को भी नहीं होगा कूटस्थ को छोड़कर के, अविद्या और अविद्या कार्य आवरण को साक्षी भाष्य माना जाता है, और साक्षी ही तो कूटस्थ है, यही कूटस्थ है, कूटस्थ का ही दूसरा नाम है साक्षी। और उसका यदि अविद्या के साथ विरोध होगा तो फिर अविद्या का तथा अविद्या कार्य आवरण का अनुभव करने वाला कौन बचेगा? प्रमाता तो जीव है, वो तो जब कूटस्थ आवृत्त होगा तब जाकर के जीव की उपाधि बुद्धि प्रकट होगी, और उस बुद्धिस्थ चिदाभास को जीव कहा जाएगा, प्रमाता कहा जाएगा। तो प्रमाता के पहले अविद्या का और कूटस्थ के आवरण का सिद्ध होना आवश्यक है। इन दोनों की सिद्धि नहीं होगी तो जीव सिद्ध ही नहीं हो पाएगा प्रमाता। वो तो विक्षेप अध्यास है ना, विक्षेप तो आवरण का कार्य है, इसके लिए पहले जहां अधिष्ठान ज्ञात हो रहा है वहां अध्यास नहीं हो सकता ना फिर। और जीव भाव का तो अध्यास है ना, वो अध्यस्त है, तो उसके लिए अधिष्ठान का स्वरूप आवृत्त होना जरूरी है, और अधिष्ठान का स्वरूप आवृत्त है, ढका है, यह सिद्ध करने वाला भी कोई प्रमाण होना चाहिए। वो प्रमाण होगा स्वानुभव, और वो स्वानुभव जो है कूटस्थ विषयक अविद्या का साधक, उसमें कूटस्थ का ये अनुभव तो अविद्या के साथ अविरोध बता रहा है, और आप कुतर्क कर रहे हो कि कूटस्थ का अविद्या के साथ विरोध है करके, तो फिर यदि कूटस्थ का अविद्या के साथ विरोध मानेंगे तो फिर अविद्या तथा अविद्या कार्य आवरण का निश्चायक कौन होगा? साक्षी तो अपने विरोधी को सत्ता स्फूर्ति नहीं देगा, उसको तो हटाएगा विरोध होने से, जैसे प्रकाश अंधकार को हटाता है, यह अंधकार है ऐसा दिखाता नहीं है, जैसे घटादि को दिखाता है ये घटादि है, ऐसे प्रकाश में आप अंधकार को देखना चाहेंगे तो प्रकाश अंधकार को दिखाने के लिए आपकी मदद नहीं करता, वो तो अपनी उपस्थिति के साथ साथ अंधकार को हटा देता है विरोधी होने से। ऐसे कूटस्थ विरोधी होगा तो अविद्या और आवरण को हटा देगा, तो फिर कूटस्थ आवृत्त ही नहीं होगा अधिष्ठान, तो देहद्वय की कल्पना कैसे होगी? यदि रस्सी आपको ज्ञात ही होगी तो सर्प का अध्यास कैसे होगा? तो सर्प का अध्यास होने के लिए आवश्यक है अधिष्ठान के विशेष स्वरूप का आवृत्त होना, ढक जाना आवश्यक है, और सामान्य स्वरूप का ज्ञात होना जरूरी है। इसलिए जीवाभास के लिए, जीवाध्यास के लिए, प्रमात्राध्यास के लिए कूटस्थ का आवरण आवश्यक है, और वह कूटस्थ यदि आवरण का विरोधी होगा तो आवरण किससे अनुभव में आ रहा है? आवरण का अनुभव करता कौन होगा? दूसरा कोई नहीं है। ये कहा जा रहा है कि तच्चेत विरोधी, ये कूटस्थ चैतन्य यदि अविद्या का विरोधी होगा तो इयम आवृत्ति ही, ये दोनों प्रकार की जो आवृत्ति रूप अविद्या का कार्य है, यह केन अनुभूयताम, किससे अनुभव में आएगा? कोई अनुभव करता नहीं होगा, मतलब ये अविद्या ही सिद्ध नहीं होगी। तो कहा, मान लिया कि अविद्या का अनुभव हो रहा है और वो साक्षी से हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं, और इसके लिए कूटस्थ को अविद्या का अविरोधी मान लेते हैं। तो कूटस्थ ज्ञान स्वरूप होता हुआ भी अविद्या का अविरोधी है, तो फिर आप बताइए कि अविद्या ही तो हमारे अनर्थ का कारण है, तो इस अनर्थ की कारणभूता अविद्या की निवृत्ति कूटस्थ नहीं करेगा अविरोधी होने से, तो इस अविद्या का निवर्तक विरोधी कौन है जो अविद्या को निवृत्त कर दे? ये पूछा पूर्व पक्षी ने सिद्धांति से, उसका उत्तर उत्तरार्ध में दे रहे हैं कि विवेकस्तु विरोधी अस्या यानी अविद्याया, ये जो अविद्या और आवरण है, अविद्या तथा तत्कार्य आवरण का विरोधी कौन है? तो विवेक, विवेक यानी वृत्ति ज्ञान, प्रमाण जन्य जो प्रमात्मक ज्ञान है उसे विवेक शब्द से यहां पर लेना, वह अविद्या का विरोधी है। और वह विवेक अविद्या का विरोधी कहां दिखता है? उसका आश्रय कौन है? अविद्या का आश्रय कूटस्थ हुआ, तो विवेक का आश्रय कौन होगा? तो कहा, विवेक का आश्रय है ज्ञानी, जो अभी अज्ञान अवस्था में अज्ञान को आश्रय दे रहा है, अज्ञान को हटाने वाला विवेक भी वहीं पर उत्पन्न होना चाहिए ना। जिस हॉल में अंधकार है वहीं पर प्रकाश होगा तो अंधकार दूर होगा, ऐसे अविद्या जहां है वहीं पर विवेक होगा। तो अज्ञानी ही साधना करते करते करते निष्काम कर्मयोग से लेकर के साधन चतुष्टय संपन्न होने तक की बहिरंग साधना कर दी, उसके बाद अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है, अरे करते करते जब उसे कूटस्थ का ज्ञान होगा, अहम ब्रह्मास्मि यह प्रमा होगी, तो यह प्रमा अविद्या की विरोधी होगी, वो अविवेक रूपी अविद्या को हटाएगी और उस अविद्या का आवरण जो उभय प्रकार का है उसे भी निवृत्त करेगी। ये कहा कि विवेकस्तु अस्या विरोधी, ऐसे लगाना कि अविद्या का विरोधी है विवेक, और वो कहां रहता है? तो कहा तत्वज्ञानी निदृश्यताम, तो तत्वज्ञानी वो है ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, और उनमें वह विवेक रहता है, और विवेक जिनके पास है वहां अविद्या नहीं रहेगी। कूटस्थ तो अज्ञानी का भी वास्तविक स्वरूप है, तत्व का अर्थ है वास्तविक स्वरूप है वही कूटस्थ ब्रह्म ये तत्व है, और इस ब्रह्म ज्ञानी में तत्व ज्ञानी का अर्थ है ब्रह्म ज्ञानी में ब्रह्म का आत्म रूप से जो अनुभव कर रहे हैं है, वे हैं तत्व ज्ञानी, तत्व है ब्रह्म है? तो ज्ञान का अर्थ ही अनुभव है हाँ, अनुभवात्मक ज्ञान। तो तत्व ज्ञानी में यानी तत्वनिष्ठ में ब्रह्मनिष्ठ में तत्व का यानी ब्रह्म का मैं के रूप में प्रतिपल अनुभव कर रहे हैं, जो जैसे हम लोग देहादि का मैं के रूप में इस समय अनुभव कर रहे हैं, ऐसा ब्रह्म का ही आत्म रूप से जो अनुभव कर रहे हैं वे हैं तत्वज्ञानी, और उन तत्वज्ञानी में यह विवेक रहता है तो अविद्या नहीं रहेगी उनमें, क्योंकि अविद्या का विरोधी तत्वज्ञान है, क्या नाम विवेक है, और वह विवेक ब्रह्मज्ञानी में है तो वहां अविद्या नहीं है। और ये अविद्या का विरोधी विवेक अज्ञानी में नहीं है, वहां अविद्या है, इसलिए कूटस्थ। लेकिन अज्ञानी का भी स्वरूप क्या है, कूटस्थ ही है, तो कूटस्थ अविद्या का विरोधी नहीं, विवेक है विरोधी। यानी असत्वापादक आभानापादक, तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अविद्या आवरण साधक चैतन्यस्यैव तद विरोधित्वे, अविद्या प्रतीति रेव न स्यात् इति भावः, ये पूर्वार्ध का अभिप्राय निकला। तत् शब्द से लिया गया अविद्या आवरण का साधक चैतन्य वो है कूटस्थ, कूटस्थ है अविद्या और आवरण का साधक चैतन्य अधिष्ठान होने से, जैसे जलाकाश का साधक है घटाकाश, उसे वो स्थान देता है, जलाकाश की उपाधि जल को घटाकाश ने ही स्थान दिया, अपने में समा लिया, और फिर उसमें प्रतिबिंबित हुआ आकाश, वो जलाकाश कहलाया, और उसने घटाकाश को आच्छादित कर लिया, जिससे सत्ता पाली उसे ही ढक दिया घटाकाश को जलाकाश ने। ऐसे ये कूटस्थ वो है देहद्वय का अधिष्ठान चैतन्य, और उस देहद्वय से युक्त चैतन्य है जीव, वह क्या करता है कि देहद्वय अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य को अवरुद्ध करता है, और उसे प्रकाशित करता है, सत्ता स्फूर्ति देता है, कूटस्थ विरोध नहीं करता, ऐसे जलाकाश का विरोध घटाकाश नहीं करता है। तो ये कहते हैं अविद्या आवरण साधक चैतन्यस्यैव, वो है कूटस्थ चैतन्य, और उसी को तद विरोधित्वे, अविद्या और आवरण का विरोधी मानेंगे यदि, तो फिर अविद्या प्रतीति रेव न स्यात्, तो अविद्या की प्रतीति ही नहीं होगी, फिर अनुभव ही नहीं होगा। लेकिन अविद्या का अनुभव हो रहा है अज्ञानी को, कूटस्थम न जानामि इत्यादि रूप से वो बताता भी है। तो तरही अविद्यायाः को विरोधी, कहा कूटस्थ अविद्या का विरोधी नहीं है यदि, तो अविद्या का विरोधी फिर कौन है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उत्तरार्ध में विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा कि विवेकस्तु विरोधी अस्या, उसका अर्थ करते हैं कि विवेक यानी उपनिषद विचार जन्यम ज्ञानम। उपनिषद है प्रमाण और विचारित तो उपनिषदों से उत्पन्न हुआ जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान, इसे कहा गया अविरोधी। इसको कहा गया विरोधी। हाँ, कूटस्थ है अविरोधी और ये है विवेक। इसे कह रहे हैं कि विवेक यानी उपनिषद विचार जन्यम ज्ञानम और विवेकस्य अविद्या विरोधित्वम क्व दृष्टम। ये विवेक यानी उपनिषद विचार जन्य ज्ञान वह अविद्या का विरोधी है, ऐसा कहां देखा गया? कोई उदाहरण तो कहते तत्वज्ञानिनी दृश्यता, जो ब्रह्मनिष्ठ है उसमें देखा गया अविद्या नहीं है। क्यों? कि वहां विवेक है, उपनिषद जन्य ज्ञान है। उपनिषद जन्य ज्ञान जहां रहेगा वहां अविद्या नहीं रहेगी। उसका उदाहरण होगा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। एवं अब ये 33वें श्लोक की अवतरण टीका है। एवं अविद्यावरणे दर्शयित्वा विक्षेप अध्यासम आह। तो इस प्रकार कूटस्थ विषयक अनादि अविवेक रूप अविद्या और उसका कार्य उभय प्रकार का आवरण ये दिखा दिया अभी तक के ग्रंथ से। दर्शयित्वा विक्षेप अध्यासम आह, तो विक्षेप रूप अध्यास को बताते हैं। विक्षेप रूप अध्यास यानि जीवाध्यास, जीव को अध्यस्त करके बता रहे हैं, जीव स्वरूप को बता। 33वें श्लोक में इसका उच्चारण कर लें। अविद्यावृतकूटस्थे देहद्वययुताचितिः सुक्तोरूप्यवद् अध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि। तो सुक्तौ रूप्यवत, तो सुक्तिका में, सुक्तिका है अधिष्ठान और उसमें धूप में वो उल्टी पड़ी हुई सुक्तिका यानी सीप चमक रही है। तो चांदी का संस्कार किसी के बुद्धि में प्रकट हो जाए तो वह सुक्तिका चांदी के रूप में भासती है, उसमें रजत का अध्यास होता है, चांदी का अध्यास होता है। तो सुक्तिका में अध्यस्त जैसे रजत है, ऐसे ही कहते हैं अविद्यावृतकूटस्थे अध्यस्ता देहद्वय युता चिति ही विक्षेपाध्यास एव ही, ऐसा अन्वय करना इस श्लोक का। ये सुक्तो रूप्यवत दो पद तो दृष्टांत है। तो सुक्ति सुक्तिकात्मन रूपे न अज्ञात है, उसका स्वरूप ये सुक्ति का नहीं है, सुक्ति का भास नहीं रही है, ऐसे आवरण से अवरुद्ध है। और सामान्य ज्ञान उसका हो रहा है इदंतया और वो चमक रही है, तो चमकने के कारण बुद्धिस्थ जो चांदी का संस्कार है वो प्रकट होता है और वहां फिर चांदी की प्रतीति होती है। इदम रजतम, ऐसा सुक्ति में अध्यास हो जाता है, किसका? रजत का। ऐसे ही कूटस्थ में अध्यस्त है देहद्वय, देहद्वय का अधिष्ठानभूत जो चैतन्य है उसी का नाम है कूटस्थ, और सर्वत्र व्यापक चैतन्य का नाम है ब्रह्म। चार चैतन्य बताए थे ना, चार आकाश भी बताए थे, तो महाकाश के तरह तो है ब्रह्म, घटाकाश के तरह है कूटस्थ। तो घटाकाश है घट से घिरा हुआ आकाश, घटाकाश। ऐसे देहद्वय से अवच्छिन्न जो चैतन्य वो है कूटस्थ। बाकी सब को तो माना जाएगा ब्रह्म, और उसी ब्रह्म के उतने अंश का नाम कूटस्थ होगा जितने में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अध्यस्त है, वो है कूटस्थ। तो और ये देहद्वय का अध्यास कहां हुआ है? पहले कूटस्थ का अज्ञान हुआ, वो अनादिकाल से है अज्ञान, और उस अज्ञान से कूटस्थ का आवरण हुआ, इसलिए अविद्या आवृत्त जो कूटस्थ वो है देहद्वय का अधिष्ठान, और उसमें स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है कल्पित अध्यस्त, और उन कूटस्थ में अध्यस्त दोनों शरीरों से युता यानी युक्त विशिष्ट जो चिति है, चिति से लेना यहां पर चिदाभास को, चिति से चेतन को नहीं लेना, चिदाभास को, और देहद्वय कहने से वो बुद्धि भी आ गई। तो बुद्धिस्त जो चिदाभास, उसे पहले कहा था जीव, वही चिदाभास यहां चिति शब्द से लेना। तो अविद्या अवृत्त कूटस्थे अध्यस्ता ये देहद्वय युता चिति जो अध्यस्ता है उसी को कहा जाता है विक्षेप अध्यास। विक्षेप का अर्थ है कार्य, तो कार्याध्यास, विक्षेप अध्यास का अर्थ निकला कार्याध्यास, विक्षेप अध्यास शब्द का अर्थ होगा कार्याध्यास। वो कहां पर है? तो कहते देहद्वय से युक्त चिदाभास, यही वो विक्षेपाध्यास कहलाता है, कार्याध्यास कहलाता है चिदाभास। और वो अविद्या तो है कारणाध्यास, अविद्या है, अविद्या भी तो अध्यस्त है ना, वो है कारणाध्यास, और कार्याध्यास है कार्य उपाधिक अध्यास, वो चिदाभास, वो कार्याध्यास कहलाता है, क्योंकि उसकी उपाधि है कार्य रूप देहद्वय। तो विक्षेपाध्यास एव ही, यानी ये कार्याध्यास है, प्रथम कार्याध्यास। थोड़ी सी टीका है, एक वाक्य इसको देखिए, पूर्वोक्त अविद्यावरणवती कूटस्थे प्रत्येक आत्मनि आरोपितः स्थूल सूक्ष्म शरीर सहित चिदाभासो विक्षेपाध्यास। तो पूर्वोक्त अविद्यावरण वान कूटस्थ है, 24वें श्लोक में बताया गया कूटस्थ वो है, पूर्वोक्त अविद्या आवरण वान कूटस्थ, और उसमें उस कूटस्थ रूप प्रत्येक आत्मा में आरोपित जो स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ चिदाभास है जीव, उसे कहा जाता है विक्षेपाध्यास यानी कारणाध्यास, कार्याध्यास, ये कार्याध्यास है। 34वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।